वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण प्रश्न योगी भवार्जुन तो भगवान का क्या आशय, कौन सा योगी बनने के लिए कहते हैं? कहते हैं भगवान ने कहा योगी भवार्जुन और कहा योग युक्त भवार्जुन, ये भी कहा तस्मात योगी भवार्जुन और योग युक्त भवार्जुन, एक ही बात है। योग युक्त हो जाए, योगी हो जाए तो वो क्या है? गीता का योग है समत्वम योग उच्यते, काल देश न हर शोक न हो, जो परिस्थिति उसमें मस्त रहे, अनुकूल प्रतिकूल का असर न पड़े, सुख हर से जड़ दुख बिन खाई, जड़ होते मूर्ख सुख में हर हर होता है जड़ में बिन खाई जाते, दो सम धीर धरई बनवाई दो सब, उसका नाम है मेरा योग समत्वम योग इच्छते, समत्व लोग न राग है न द्वेष है न हरक है न शोक, मस्त अपने सज्जनों ये योग बहुत विलक्षण है। गीता ने दो जगह योग की परिभाषा की है, एक तम विद्या दुख संयोग योगम योग संगीतम, एक समत्व योग उचित, तो दुखों का सर्वथा वियोग हो जाएगा, संसार का वियोग जाता दुखालय अशाश्वतम, ये संसार दुखालय अशाश्वत है, संसार में सुख चाहते हैं उनको दुख मिलता ही है, मिलेगा ही, कोई टाल नहीं सकता, ये दुखालय है दुखालय, जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, ऐसे संसार को भगवान ने दुखालय कहा, दुखालय दुखालय में सुख ढूंढते हैं, वस्त्रालय में जाकर के भोजन ढूंढते, भोजला में धोती ढूंढते, दुखालय में सुख ढूंढते हैं, समय बर्बाद हो गया सज्जनों, इतना दिन की उम्र वृथा चली गई, इसमें ढूंढ के हुए दुख सुख हो जाए, अब सुख हो जाए, अब सुख हो जाएगा, होना वाला है ही, चाकर चाकर सब छोड़ दिया माया रस खो नाम सुधारस पीजिए न परम लगे मोई राम जी प्यारा प्रीत जी संसार की प्रिया मन यार नाम सुधारस पीजिए छो संत कहते चाक चाक सब सा दिया, हमने चाक लिया है संसार का सुख सब देखा तरह तरह का, चाक चाक सब सा दिया माया रस खा रहा हो नाम सुना कीजिए सिर बारम खा रहा हो, संत नाम रस पियो रे कुणाल भरी, राम रस पियो रे कुणाल भरी, तो वो रस पीना है, वो योग है भाई, योग ना भगवान के साथ संबंध, ये योग धातु से योग बनता है, योग मानो भगवान के साथ संबंध और संसार के संबंध तोड़ना। संसार से संबंध तोड़ने का नाम योग, भगवान के साथ संबंध जोड़ने का नाम योग। योग यू तो भगवान तस्मात योगी भगवान जो ना तो योगी हो जा। कैसी बढ़िया बात, ये राग द्वेष न रहे, हर शोक न रहे। ये थपेड़ा लगता है, कभी राग है, कभी द्वेष है, कभी हर्ष है, कभी शोक है, कभी चिंता है, कभी शांति है, कभी उद्वेग है, कभी हलचल है, तरह तरह हलचल है। ये न रहे बस, योग योग तो भगवान जो ना तस्मात योग तपस्वी भी वो योगी ज्ञानी भी वो दिखा कर्म भर साध योगी तस्वाद योगी भाष। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है और कर्म से भी श्रेष्ठ है तस्वाद योगी। और योगी नाम सर्वेशम, योगी जितने होते हैं कर्म योगी, ज्ञान योगी, भय अष्टांग योगी, लय योगी, मंत्र योगी, राज योगी, अनाशक्त योगी, योगी नाम सर्वेशम जितने योगी है उन योगियों में भी मदगति अंतरात्मा, अंतरात्मा मदगत है, प्रेम है, प्रेम लपालम श्रद्धा भक्ति गुरु से में युक्त तमो मत है। वो योगियों में युक्त तम है, सबसे श्रेष्ठ योगी है जो भगवान में प्रेम करता है, भगवान प्यारे, भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे। सज्जनों मांगो तो ये बात मांगो, ये भगवान आप मीठे लगो, आप मीठे लगो, हरे तुम मम्मी से लगो, यो देखो देव दो वरदान जो दो, हरे तुम मन मीठा लगो, ये देव वरदान भगवान से ही मांगे, आप मीठे लगो प्यारे देव बस, फिर निहाल जाओगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। हरे तुम मन मीठे लगो, ये मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि बिठला, मीठा मीठा रे नाम तेरा हरि बिठला, मीठा नाम भगवान का मीठा मीठा मीठा। राम जी का नाम मीठा बोल, मीठा बोल। एक जन्म की माँ भी मीठी लगती है, माँ नाम मीठा लगता, माँ माँ माँ मीठा नाम है। अनंत जन्मों की माँ, सदा की माँ, कभी माता पिता कभी तो माँ कितनी मीठी हुई, हरदम मन मीठा लगो, ये देखो वरदान। सर रूप मान तरह तरह रूप है महाराज, किस किस रूप पर ध्यान करो हमें, मान तो क्या बात है। सज्जनो संसार में दुख है, थोड़ा सा सुख का बैम पड़ता है, अरे दुख ही दुख मिटता है, क्यों दुख भी मिलता है आवाज, बैम पड़ता है सुख का, यू सुख हो जाएगा, यू सुख हो जाएगा, अगर जाओ दुख ही दुख। एक दुख से नावदंतम गच्छामि हम पार निवारणम अस्य, जैसे समुद्र का दुख है उसको एक को पार किया था तो दूसरा प्यार, दूसरा के चौथा प्यार, चौथा पार प्यार, दुख से दुख दुख से दुख। और भगवान की तरफ चले तो मौज ही मौज है, मौज ही मौज। शुक्ल कृष्ण ये थे जगत शास्त्री पास जाने योगी मुझे तस्मा सर्वेश कालेश योग योग तो भगवान योग वेदेश यज्ञेश तपस्वी दानेश यद पुण्य फलम प्रदेश वेदों में यज्ञ में दान में तप में तीर्थ में जिस तरह अत्यंत सर्व विदिन का सब चार योगी परम स्थान हो वो परम स्थान हो सबको अतिक्रमण कर जाता है। जिज्ञासुर भी योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते, योग का जिज्ञास हो तो भी शब्द ब्रह्म जो वेद सके वेद जाता है जिज्ञास योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते, शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्म वेद शब्द ब्रह्म अतिक्रम हो जाता है, भगवान का प्यारा हो जाता है, भगवान के साथ संबंध हो जाता है। बहुत संबंध किए, तरह तरह के संबंध जोड़े, शांति नहीं मिले, दुख दुख संताप ही संताप संताप, एक भगवान के साथ संबंध जोड़ लो मौज हो जाए। सीधी आधी बात है, भगवान बैठे तैयार, कोई जोड़ने संबंध के भगवान को अपना मानने वाला हो तो भगवान खुश बहुत होते हैं, बड़े बहुत प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं। ये जो संसार में दुख क्या है, संसार में कहीं भी शांति नहीं, ये क्या है? ये भगवान का बुलावा है। जहां जाओ तू, अरे आने दे यार, पता है यार, कहीं सुख मिलेगा नहीं, तो वो बुलाते झालो, देर बुला झालो, झाला कर दे झाला। एक पद आता है, अरे भाई लक्ष्मण सरजू दिए कार्ड झालो, दोनी व्रत दिन झालो। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण चलो सूरज देखा, आज सरज भाई बड़ी विशेषता से वर्षा में जो देखो चालो, दोनी व्रत दिन झालो, व्रत दिन झालो, कोई साथ आ जाओ चालो, दोनी व्रत दिन झालो। अरे भाई लक्ष्मण सरज देखो चालो, कैसी बात है? तो ये भगवान झाला देते हैं। ये किसी जगह आप ठहरना चाहते हो उस जगह ठहरना नहीं देते, ये कहते हैं भगवान करे इधर आ जाए, इधर क्यों दुख पा रहा है, क्यों कष्ट पा रहा है, क्यों उठा रहे? ये कहते थोड़ा और रस ले लो, और ले ले कार्ड ले मंग रही, उसमें क्या क्या है? संतत कर दिया, चाक चाक सब छाड़ दिया, माया रस खा रहा, अंत में खारो गुटको आवे, खारो खारो सब बीच जाएंगे, विष इंद्रिय संयोग तो दगरे मृत्यु हो, परिणाम है विष में हुआ, विष इंद्रिय संबंध बड़े मीठा है मीठा, परिणाम है महान भयंकर करवा लग। मीठा भगवान का नाम है, भगवान का स्वरूप है, भगवान की चर्चा है, करते मीठी लगती जा, भगवान के नाम का जप है, नाम का कीर्तन है, भगवान की तरफ जान सन्मुख हो जीव मोई जब ही के जन्म कोटि अघनाश एकदम मीठे मीठे विचित्र विदर्शन, ये बात हुआ है। एकदम संसार ही करो, संसार की सेवा करो, संसार तो सेवा चाहते है और कुछ नहीं चाहता, सुख पहुंचो, जितने कुटुंबी है सुख दो, उनसे सुख की आशा मत रखो, दो ठगा ठगाई नहीं होती, आप सुख साथ है वो सुख साथ, दोनों ठग अपने सुख पहुंचाओ, अपने मुख रखो भगवान की तरफ, हम तो भी भगवान ही चरण निहाल जाओ, योगी योगी भगवान जाता है। अरे योगी नाम सर्वेशम, जितने योगी है उनमें मदगत है अंदर आत्मा, भगवान के प्रिय में भगवान जहाँ प्यारे लगते हैं, भगवान जहाँ मीठे लगे, युक्तम है वो युक्तम। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ऐसे निर्गुण की उपासना सगुण की उपासना शेष हो गए, कि मैया वैसे मनो या वो नित्य युक्ता उपास श्रद्धा परियोपेत अस्थि में युक्त तमा मता, युक्त तम है जो भगवान के प्रेम से मस्त गया, मोक्ष गया है, प्रेम बंध पाव के नहीं ज्वाला, भारी पैसे भागे जो ने प्रेम बंध प्राप्त भारी तरह भागी जो ने माँ ही पढ़ाते महर्ष माने देखने वाला दागे जो ने तो कुछ दूर जा फिर तो मस्त करे देखने वाला जय जय विचार देखे दूर से सत्संग देखे करे जय यार कुदर भीतर पड़ जाते मौज हो जाए माँ पढ़ाते महर्ष माने देखने वाला दागे जो देखने वाला पढ़े ऐसा भगवान का प्रेम है भगवान मीठे लगे भगवान से यही मांगो कि नाथ आप मीठे लगो आप प्यारे लगो आप अच्छे लगो हरदम माने मीठा लगो दे दो यमरदान बस हरदम माने मीठा लगो हरदम भगवान मीठे लगे फिर बना सब कम हो जाए ऐसा मिठास कहीं नहीं है हुआ नहीं कहीं होगा नहीं हो सकता नहीं चौड़े सबके लिए राम गली चौड़े पड़ी सबको खेलो आए दावा नाई सरदास जीते सो देगा सबके लिए खुला जाट भजो गुजर भजो भाई भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम है सबका उपासीर भाई बहन बोटा छोटा बूढ़ा बालक सो रोगी निरोगी धनी निर्धन जैसे हो वैसे ही भगवान को देखे हो, भगवान ये सब एक आ जाए, सब एक, सबके लिए प्रेम करने को भगवान है। आप कैसे है कैसे नहीं तो विचार मत करो, बस भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, और फरो मत करो, केवल भगवान तू ही याद मानेगा मेरे दर्द में। इस अखंड विश्व में भरा ये तू ही तू, तू ही कसे चरखे वाली नार, चरखा चरखा बोले राम नाम भज, तू ही चरखे वाली नार, तेरा चरखा बोले राम नाम भज, तू ही चरखो चाले रे मारो बगग बगग, चरखो चाले रे झुनक झुनक, चरखो चाले रे मारो बगग बगग। मौज जब भगवान की तरफ चलो कितना अच्छा सजनो, सॉरी पे राम सॉरी, धन सौदे नहीं है किसी न किसी के हुनर से कोई तिजोरी खुलेगी तब मिलेगा, और राम मेरी सौदे पर सबको जान दावा नहीं, संतदास जी तो सो ले जाए नहीं ले जाओ, सब राम मेरी सौदे पर कैसी मौजूद बात है, कितने आनंद बात है। तो योगी भर का मतलब भगवान का संबंध, योग नाम भगवान का संबंध, एक भगवान का संबंध यह हो जाएगा। संसार समय टूटेगा योग होगा, तम भी दुख सुनोग संसार समय टूटा मौज हुई आदमी जाएगा, संसार की आशा रखी महान दुख होगा, महान दुख शरणे आए बहुत सुख पाया, संतान काल शरणे आए बहुत सुख पाया, भगवान के चरणों में शरण आ गए आपकी मिट्टी, सबका सब दुख मिट गया, सबका सुख। ऊपर से केवल साधु हो जाए तो कितनी चिंता मिल जाती है, न रुपये की चिंता, न छोरा छोरी की चिंता, न घर की चिंता है, न रुपयों की चिंता है, न लड़ने की चिंता है, न देने की चिंता है, अब सब मिल जाए एक नकली नकल भाई असल मनी वही नकली असल जाएगा, एक भगवान की तरफ हो जाए कितनी आफत मिल जाए, सब आफत मिल जाए, सब मिट्टी सूखते झड़ जाती है, कपड़े खूब लगी हुई सूख रहे सब जल जाए, सब जल जाए, दुख संताप सब जल जाता है। सजनो देखो मौज बड़ी मौज है, सब स्वतंत्र इसमें कोई पराधीन नहीं है, सबके सब स्वतंत्र, कोई पराधीन नहीं, भगवान के भगवान भगवान मेरे, जब भगवान को अपनापन किया कि मौज होगी, संसार से विमुख हुए कि मौज होगी, तब दुख का संयोग वियोग योग सुनेगा, दुख का संयोग वियोग होते ही योग हो गया, ऐसा तो योग हो गया, संसार का वियोग करते शांति मिल जाती, शांति त्याग शांति त्याग किया, संसार का राग मिटा और शांति सजनो, ऐसी विलक्षण बात है, वो सब की सब मिलती है केवल भगवान के साथ संबंध करने से। संसार के साथ संबंध है भाई, ये दुख हो रहा है, दुख का घर है दुख, संसार की सेवा करो, हाथ छोड़ो बस तेरा भी, संसार से सुख चाहने वाला कभी सुखी नहीं होगा, अनंत ब्रह्मांड में घूमे हो कहीं सुख मिलेगा नहीं, भगवान की रात बैठे यहाँ बहुत ज्यादा मौज है एकदम तत्काल तत्काल, त्याग शांति अनंतर अंतर पड़ता है, देरी बिचरी देरी यही है, आप जो कि भगवान के चरणों के शरण आए हैं उन लोगों ने अनुभव किया कहा है, कितनी विचित्र बात है, सब मौज बात है, केवल भगवान के चरणों में शरण आ गए, तो योगी तो भाग अस्मात योगी भाग तपस्वी भेद होगी ज्ञानी भेद मत भेद कर्मी भेद साथ में योगी अस्मात योगी भाग और योगी नाम भी सर्वेशा मद्ग तेरा नरात्मा श्रद्धावान बनते यो माम समय युक्त तमो पता योगी युक्त तम है योग में सबसे श्रेष्ठ योगी है भगवान लगे मीठा भगवान की कथा लगे मीठी भगवान का नाम लगे मीठा भगवान का धाम लगे मीठा भगवान लगी थी भगवान का चरण हो गंगा जी देख रहे आनंद है भगवान का चरण देखेंगे भगवान का जाओ भगवान का संबंध हुआ आनंद हो गया मौज हो गया संसार संबंध किया दुख बोलो सज्जनों ये बात देख लो आप खूब विचार कर लो संसार से जो आशा रहता है वो दुख पाता ही है आशा ही परमम दुखम या नैराश्यम परमम सुखम संसार की आशा छोड़ी बस मौज हो गया आनंद हो गया संसार की सेवा करो आत्मोपमेन सर्वत जैसे शरीर के करे संसार की सेवा तन से मन से वचन से धन से संसार की सेवा और अपना तो केवल विनाश आज भगवान है बिना राम रघुनाथ भजन में न कोई नहीं संगी बिना राम रघुनाथ भजन में न कोई नहीं संगी अपना कोई नहीं है सब संसार साथी सब स्वार्थ के है पक्के विरोधी परमार्थ के है देगा न कोई दुख में सहारा सुन तू किसी की मत बात प्यारा सुन तू किसी की मत बात प्यारा रहेगा न कोई दुख में सहारा कोई सहारा जरूर नहीं है एक भगवान है बस नंद को कुमार है एक बार सचे देश सर पर हो हे नाथ हे नाथ हे नाथ कहते शरण लेने के लिए तैयार बैठे भगवान कोई मेरे को कह देगा मैं आपका हूँ भगवान देखते हैं कोई कह दे है ना तुम्हें तो आप भगवान की सेवा हो जाएगी भगवान राजी हो जाएंगे भगवान का कहने से भगवान राजी हो जाते हैं हम निहाल हो जाते हैं भगवान राजी हो जाते अपना बालक आता है गोदी में महाराज हो जाते मौज तो बालक की होती है माँ हो जाता ऐसे भगवान की सेवा से चरणों में भगवान हो जाता थी हमारे बेटे आप होते ये बात है कि भगवान हमारे मैं तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोड़ मुख मेरे पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई तो भगवान के साथ संबंध ऐसा नाम योग है असली योग ये असली असली योग है असली उनसे बिछुड़ने से ये दशा हुई है सो माया बस भयो गुसाई बजो कीर मशकट की नाई माया बस भयो माया बस माया से विमुख होते ही मौज हो गया आनंद हो गया अब तो शरण आए बहुत सुख पाया जो शरण किए हुए संत लोग कहते हैं बहुत आनंद कहते रह जाओ आ जाओ इधर लोगों के बैम पड़ गया लोगों की बैम हो गया कि क्या होते हैं शरण धोखा नहीं हो जाए कहीं मिले ठगी ठगी मिले सब जगह तो भगवान की तरफ चलने में भी कोई ठगाई हो गई अरे ये ठगाई मारियो तो निहाल धोखे मारियो अनजान अभी आपने बताया ना सुख के ये सुख हर्षे जड़ दुख बिल खाई दो समय धीर धरे मन माही तो ये गीता में जो स्थित प्रज्ञा है ऐसे ही ये रामायण का स्थित प्रज्ञा है क्या अरे कुछ भी वो मौज हो जाएगी सुख में रह दुख है सुख में सुख है सुख की तस्वीर बीत रहा भय क्रोध तैरता भय क्रोध हो गया, सदा मुक्त है उसका, राजी हो गया सब कुछ, कुछ काम अंत में कुछ नहीं है भाई सिवाय परमात्मा के, और कुछ नहीं मिलेगा। अनादिकाल से अनंत काल तक जाओ सुख जिंदे हो, बैम पड़ेगा सुख और मिलेगा दुख। विषय से होगा यह तो लग रही है मृत्यु परिणाम है विश्व में। महाराज जी इतने सालों से सत्संग में आते हुए फिर भी क्या अभी सन्मुख होने में क्या कमी है? आप सोचो आज तक कई जन्मों के पाप नाश होकर अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ, और इधर भगवान कहते हैं सन्मुख हो जब ही, और जन्म देखो भाई तब ही देखो अभी सत्संग होता है। इस सत्संग होते हुए समय कहते हैं ये 3:30 से 4:30 तक सत्संग है, और 3:30 से 4:30 तक काम करोगे तो रुपया 10 मिलेगा। तो आप सत्संग करोगे एक एक भाई ने पूछा यू इसी समय रुपया 10 मिलता है, चाहे सत्संग कर लो चाहे रुपया ले लो। तो बहुत से उल्लू चल दिया है, अरे रुपयों की बात तो नारी रही, गीता भवन का ऊपर हॉल में सत्संग हो रही थी और इधर बारे गंगा किनारे लड़ाई हो रही थी, लड़ाई खुद उठ गए अब लड़ाई में जितना रस है उतना सत्संग में है नहीं। ऐसे बारे में सत्संग करो असत्संग है, मैंने देखा है खर क्या रहे हो, लड़ाई देखा जितना रस भी सत्संग में नहीं है। बारे में सत्संग क्या करे, सत्संग नहीं, भीतर में तो लड़ाई ही बढ़िया बात है, कोई जरूरत करे लड़ाई करे। द्वितीय बात है मैंने कहा अरे क्या करते हो ये लड़ाई देख लो कहाँ मिलेगी, ये बड़ी दुर्लभ है सत्संग तो होता नहीं, अब सत्संग करते हैं ये सत्संग करते वर्ष हो गए बस सत्संग करते नहीं हुआ भाई। सत्संग करो तो रस बन जा, रस हो जा, मौज हो जा, मौज मक्खियां बैठी रहे मिठाई पर, मेले की टोकरी निकल गए भंग सब मेले गया सब मेले पर, भेड़ चाल संसार है एक एक लाल, भ्रष्टा पर भागी फिर कैसे होगा भेड़ चाल संसार भेड़ा तो ही है ना आगे भेड़ चाल उसे पैर पैरों के बीच में मतलब भागे बस, अब क्या है क्या नहीं समझ जाए उसे, अरे क्या होगा अब क्या क्या होगा लड़ाई देखो आप बड़ बड़ भाभी लड़ाई देख ये सत्संग लड़ाई हो जाएगा कहीं कहीं उठ जाएगा जो देखने लग जाएगा सत्संग छूट जाएगा। अब सत्संग कर भी लागे मीठ लागे उसे बढ़िया बढ़िया ये सत्संग करते हैं सत्संग का ढंग है सत के चिपक जाए सत के साथ चिपक जाए सत्संग सदी संग सत्संग में सत के साथ फिर देखो तो असत छूट जाएगा। आज तो लड़ाई नहीं छोड़ सकते सत्संग लड़ाई इतना भी त्याग नहीं कर सकते जो सत्संग करते हैं। ये गीता भवन ने देखी मैंने गीता भवन हाल में देखा बहुत अच्छी बारह में 5,000 देखे ये बड़ी दुर्लभ है लड़ाई करती बड़ी देखा देखे वो लाठी बात है माथा फूटे तो राजी हो जाते बढ़िया हुई ये सत्संग करना है महाराज ये तपस्या करते हैं ना सबसे यूं लिखा है भीतर क्या चीज है भीतर है। ये बात है महाराज लगन कहाँ है लगन सच्ची लगन कहाँ है ये तो शेठ जी ने तंग कर लिया लोगों को बुला करके कैसे खावे, सबसे प्रबंध करे मकान, उनको भोजन का प्रबंध करे, नौकरों का प्रबंध करे, रहने का प्रबंध करे, सभी आराम से बैठे। अब पंखा ही लगा दिया, बिजली लगा दी, प्रकाश कर दिया, अब राजी हो गए। अब पहाड़ पर बैठ जाए तो कौन आवे, दो चार पांच रुपए हजार फिटकला पतंग आपकी तरह जावे। सिनेमा में कितने जाते हैं बताओ, टीवी कितना देखते हैं? आज टीवी टीवी की बीमारी है, छूत की बीमारी लगे बना, मर गए छोरा, मना करी टीवी की, छोरा मर गया, मर गया। मरना सस्ता है पर टीवी महंगी, ये मुश्किल है, टीवी मर गए। इसे शौक से वो करते हैं, सत्संग में शौक आना नहीं, सत्संग में नहीं गया आज तो क्या जाने वाले थे, नहीं आ गई, आज नहीं आए, अरे आते थे इतने एक आदमी आप बात करने लगे, बात में करके समझ नहीं किया, सत्संग आज नहीं आए, बड़ा जरूरी काम था, वकील से मिलना था, वहां चले गए, मकान से मिलना था, अब नींद भी नहीं आवे, बात भी नहीं करे, कोई मकान भी नहीं मिले, निकमा हो तो सत्संग, सब तरह से निकमा हो तो सत्संग करो, मैं सत्संग कर रहा हूँ, सत्संग एक और है ढंग सत्संग, ये तो प्रश्न से करते हैं, ऐसा सत्संग करते हो भाई, विश्वास जी ना बोलो, सच्चे हृदय से लग जाए लगन, मीठी लगे सत्संग, प्यारी लगे, जो मीठी लगेगी वो भीतर बैठ जाएगी, जो प्यारी लगेगी वो भीतर बैठ जाएगी, वो बात भीतर बैठ जाएगी। प्रियता तो संसार में है, इसलिए मैंने पढ़ा, लोग श्रवण तो करते हैं शास्त्रों का, मनन करते हैं विषयों का, श्रवण तो करते हैं शास्त्रों का, मनन करते हैं विषयों का, और निर्देश करते हैं रुपयों का, एक शासघात को रह दुख का, ये चार भूमिका है, श्रवण मनन निर्देशन और साक्षात्कार, चतुर्थी भूमिका ज्ञान है। तो शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ते तो शास्त्र, और भीतर में मनन विषयों का है, भोगों का है, और निर्देश रुपया, रुपया आना चाहिए, ध्यान है, फिर साक्षात्कार चौथी भूमिका, साक्षात्कार होता है दुखों का, ये है आपकी सत्संग। पहली चीज सी है शास्त्रों का मनन करते, विचार करते, सुनते हैं, मनन विषयों का होता है, भोगों का विषय भीतर भीतर, और निर्देश रुपया, रुपया लेना किसी तरह से, झूठ कपट जातजाति बेईमानी किसी तरह से रुपया है, अरे काम नहीं आवे कौड़ी है, सब छोड़कर मर जाओगे, उसने उम्र लगा दी सब सब, ऐसी चीज कहते सत्संग करते हैं, ये सत्संग है, इसी समय मिलता है, रुपया तो अभी मिलेगा, सत्संग तो कल ही कर लेंगे, रुपया तो आज ही मिले कल मिलेंगे, कल कर लेंगे, नहीं गला तो मर जाएंगे, तो सत्संग तो रोज नहीं करते, कई दिन छूट नहीं जाए, विपत कमा रहे घर साहब, ये बात है महाराज। हाँ बोलो, स्त्रियों और कन्याओं के द्वारा ये शिव जी पर स्वयं जल चढ़ाना उचित है या अनुचित? सुनो, अरे शिव जी पर चढ़ाओ, अपने आप को चढ़ाओ, अपने आप को अर्पण करो, भगवान शिव जी के, विष्णु भगवान के, कृष्ण भगवान के, अपने आप को चढ़ा दो, सदा है आपका नाम, मैं तो आपका हूँ, जल क्या चढ़ाओ, बोलो। देख पहन अपना अपनी समस्या, महाराज जी आप कहते हो कि ये गर्भपात नहीं कराना चाहिए, पर जिसका पति काम धंधा तो करता नहीं और जुआ खेलता हो, और यदि अब उसके अधिक बच्चे बढ़ जाएंगे तो उनका लालन पालन कैसे होगा? देखो बात करते हो आप, करके देखो, मुसलमानों के 60-60 लड़का सुना है मैंने, 60 लड़का, 3 ब्याह किए, 60 लड़का है, कैसे पालन होता है, ये बहुत ही मूर्खता है, हद हो गई मूर्खता की। आवश्यकता आविष्कार की जलनी है, आवश्यकता होती वह वस्तु आवेगी जरूर। 60 लड़का एक मुस्लिम मालिक, 20 लड़का एक मुस्लिम मालिक, लड़का लड़की 60 लड़के, 60 तीन ब्याह किया, ऐसा तो ब्याह करूंगा, ऐसी बात सुनी, ऐसे बढ़ रहे हैं। आप घटा रहे हो, अरे उनका राज होगा तब, आज वोट का जमाना है, संख्या ज्यादा होने का होगा। कैसी दशा हुई अयोध्या की, क्या दशा हुई काशी की, क्या दशा हुई मथुरा की, क्या दशा हुई मंदिरों की, क्या दशा हुई। फिर उसी का ही पक्ष सबके, सरकार के उसी का ही पक्ष, और उसी की बोल वाला, और वही बढ़ रहा है, और इधर बाम कर रहे हैं। सज्जनों आप कृपा कर देखो, हम लोग ये आपके सामने बैठे हैं, हमारे ना खेती है, ना दलाली है, ना दुकान है, ना गाय भैंस है, कुछ नहीं है, धन नहीं, धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आन मिले सब थोक। क्या हमारे पास है बताओ, अरे क्या कमी है बताओ, हमारे पास जितनी चीज आपके पास नहीं आती। भिक्षा में 5-7-10 साग आते, किस 5 साग किस हाथ में, पर किस घर में 5 साग बनकर। सबसे वृत्ति माधु गिरी भांत भांत को नाज, दावा काहू का नहीं बिना बेला दराज। बढ़िया से बढ़िया चीज आपके घर में हमारे पास आती, और देते नहीं कुछ, कौड़ी एक नहीं देते किसी को, क्या फर्क है बताओ, बोलो हम कौन सा काम करते हैं। पेट भराई होती अच्छी तरह से, मौज से डरो मत भाई। कुतिया के 5-5, 7-7 बच्चे होते हैं, परिवार नियोजन किया है क्या, तो कुतिया भर गया, कुत्ते कुत्ते भर गया, पर संसार में घरों में कुत्ते भर गए, लोमड़ी है, श्याल है, चूहा है, बिल्ली है, इसकी कितने किसी को परिवार नियोजन किया है, क्या बिल्ली बिल्ली हो गई समझे गए, क्या चूहे चूहा हो गया समझे गए, क्या श्याल श्याल हो गया, क्या लोमड़ी लोमड़ी हो गई समझे गए। अकल कहाँ गई पता नहीं, बात कैसे कर रहे, ये लोग परिवार नियोजन हुआ है, ये सब बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ना हो तो संयम रखो, अत्याचार क्यों करो, पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो, गर्भपात क्यों करो, संयम रखो, अलग अलग रहो मौज से। हमारा आग्रह नहीं है, हमारा अगर तो पाप मत करो, अब बड़ी दुर्दशा होगी, पड़ेगा काम जूतों से, धरेंगे मार जूतों से, गुजारे घमसान से टूट जाए निकात, दशा होगी ये। इस वास्ते आप बचो ये कहता हूँ मैं, गर्भपात की बिन क्या होगा, बाप कमाता नहीं है, कमाता तो है नहीं, बच्चा पैदा करता है, तो इसे अनर्थ करो पहले, पीछे रो, पहले अनर्थ क्यों करो, शांति से संयम रखो, भजन करो, भगवान की याद करो, नौकर पुलोक सब सुन लिया, अब बच्चे पैदा किए बिना रह नहीं सकते, अब कहते क्या करें, घर बात करो। कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती, मेरे को बड़ा हास्य गया था, ये जान जान बच्चे पैदा करें, फिर ये क्या करें, अक्ल में आएगी नहीं बात, संयम रखो, मौज हो जाए आनंद हो जाए सब तरह से, सब सुख पाओ, परंतु वो तो रह नहीं सकते, फिर गर्भपात करो, नशेबंदी करो, ऑपरेशन करो, महान हत्या है, महान हत्या। आज तो मेरी बात सुनते नहीं हो, पर देखो फल लगेगा तब देखना, अभी नहीं जानते, मानते नहीं हमारी बात, क्या करो बच्चा ज्यादा हो जाए, गर्भपात करो, ये उपाय है, ये मिनक बना है, राक्षस बना नहीं, राक्षसों में नहीं, असुरों में नहीं है, राक्षसों की कथा में कहीं आता है गर्भपात की बात, नीचे नीचे जोड़ियों में आती है, कुत्तों में, गधा में, सांप बिच्छुओं में आती है गर्भपात की बात आती है, वे कितना बढ़ गया, महान मूर्खता सोला ना कहीं सोला ये कैसे की बात ही सीख नहीं है, परंतु ऊंधी बुख विचार सकाले विपरीत बुद्धि ऐसा प्रकृति कभी सरकार हैरान हो गई है कि इतना किया फिर भी शिष्य तो बढ़ रही है, फिर भी उनको संतोष है ही नहीं। ये रास्ता नहीं है भाई, खुदा रास्ता खराब रास्ता है, ऊंधा रास्ता है। मन को याद करो, संयम रखो, विषयों में भोगों में फंसो मत। देखो आप आनंद क्यों गर्भपात करना पड़े बताओ, पहले गर्भ स्थापन ही नहीं हो पात करना क्यों पड़ेगा गर्भपात, बोलो कैसी बात रखते हैं। मैं कहती हूँ शर्म नहीं आनी इनको, क्या प्रश्न करते हैं, क्या लेने क्या कर रहे हैं, कृपा करो कृपानाथ पाप मत करो, नरकों में मत जाओ, हम नरकों का निषेध करते हैं, उसे मत जाओ कृपा। जोधपुर में एक संस्था है लव कुश शिशु केंद्र, तो वहाँ पर ये जो बच्चे हैं जिनके अवांछित बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उनको वहाँ लेते हैं, जन्म जाति प्रसूति गृह से ही वहाँ अस्पताल से ही, अस्पतालों में वहाँ इस संस्था की ओर से निर्देश है कोई भी इस प्रकार से कोई गर्भपात के लिए आवे तो आप उसे समझा बुझाकर पूरे दिनों होने पर प्रसव करवा के हमारे नाम उसको खर्चा सब संस्था अपने उठाती है, धंधे का करती है। जोधपुर में संस्था धंधे का है, दरवाजे दीवार के भीतर एक पलड़ा रखा है छोटा सा झूला, झूला एक बाहर से कोई बच्चा लग जाओ और लेने लगे। ये बालकों के लिए पढ़ाई का प्रबंध है, कुर्सियां है, टेबल है, बैठने के लिए है, इसे कपड़ा है, कभी पालन करने वाले हैं, पालन कर रहे हैं। ऐसा हमने देखा कोई बालक हो बांधे हो फिर नाश क्यों करते हो, पतन क्यों करते हो, अपना और दुनिया का नाश क्यों करते हो, जनता के नाश क्यों करते हो, मनुष्य की हत्या का कितना पाप है। सरकार आज प्राण दंड दे रहे थे, सूर्य फांसी देते वो बंद कर दिया कि हत्या मत करो, देख जी दूसरे भेज दो, ये तो बात कर रही है, बच्चों का नाश कर रहे हैं, बच्चा मनुष्य नहीं है, ये सब के सब बच्चे थे, सब कोई एक भी बता सकता कि मैं बच्चा नहीं था इस पता हो गया आ गया, कोई भी आप में आया ऐसा जो बच्चा नहीं था, बच्चे मार दिए जाते आप आते कहते रहे बात, बुद्धि भ्रष्ट हुई है, राम राम राम राम और क्या बोलो, थोड़ा सा विचार करो, कृपा करो नाथ, सोचो संयम रखो, कौन मना करता है, शरीर ठीक रहेगा, निरोग रहोगे, चित्त में प्रसन्नता रहेगी, निज हानि होती है, कितने रोग होते हैं जो गर्भपात किया उन स्त्रियों के, कितने रोग हो गए हैं, महान भयंकर रोग हो गए हैं, दुख पा रही है और कई तो मर जाती है, हजारों स्त्रियां तो गर्भपात करती हुई मर जाती है, ऐसा रिपोर्ट आई हमारे पास, हजारों मर जाए बेशक बन पाप करना, कृति या शूरवीरता या बड़ी मर गई गई गर्भपात कराती मर गई, कृपा कोमल अंग उनमें दस्त्र का राम राम राम राम शर्म आती है, मैं दुख मैं सब घाव सह लेंगे, दुख सह लेंगे, बीमारी सह लेंगे, पर पाप नहीं करना ये नहीं सहेंगे, शुद्ध रह जा ये नहीं सह जाता, और सब सह लेंगे, क्या ये ढंग है हमारे को समझाओ, तुम समझदार हो समझाओ, ये बात कही सर बाप काम नहीं करता तो क्या करते है? बाप पता नहीं, बाप काम नहीं करता तो बच्चा पता क्यों करता है, जब हिम्मत नहीं है तो कमाने की हिम्मत नहीं क्या होता है, ब्याह क्यों करते हो, कितनी दुर्बुद्धि हो गई है, पतन हो गया महान, कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा सोचो, शरीर आपका ठीक होगा, मन आपका ठीक हो जाए, वृत्ति आपकी ठीक होगी, प्रसन्नता चित्त में रहेगी, बढ़ रहेगा, ज्यादा जीवोगे और ये भोग ज्यादा भोगने से जल्दी मरोगे, इतना जी नहीं सकोगे, तो इतना पापों की मरने की तैयारी क्यों कर रहे हो? मर जाए भीषण मैं पाप करना, क्या बुद्धि हुई है बताओ? कृपा करो कृपानाथ, आप इतने तैयार हो जाओ, हमारे साथी हो जाओगे, दूसरों को कोई निषेध करना है तो कितनी शांति हो जाए संसार में, कितनी हत्या से कितनी बहना बच जाए, पाप से बच जाए बहना, कहीं बच भाई की बच जाए अन्याय से, अत्याचार से, दुराचार से, व्यभिचार से। राम राम राम राम राम राम राम। आप बताओ भाई, कोई भाई सदन कराओ और बता दो कि इसमें बड़ा भाई लाभ कोई तरह का है, शरीर का लाभ होगा, स्वास्थ्य का लाभ होगा, बीमारी दूर होगी, संसार में यश प्रतिष्ठा होगी, आपको शांति मिलेगी, कोई लाभ बताओ आप? पालन कैसे होगा? अपने बल से पालन करते हो, आपसे बल से पालन करते हो तो आप लखपति करोड़पति क्यों नहीं बन जाते? जब आपके उद्योग से ही सब होता है तो करोड़पति क्यों नहीं बन जाओ, लखपति क्यों नहीं बन जाओ बोलो? अरे बच्चा होगा तो पालन का प्रबंध हो जाएगा। भागवत के ऊपर श्रीधर टीका है, श्रीधर जी महाराज बड़े पंडित थे, नामी संस्कृत टीका है उनकी, उनकी बात सुनी है। वे बैठे थे तो ये गिलहरी होता है ना छिपकली, जो भीतर पर चली घर में रहती है, उसने एक अंडा दिया, अंडा दिया तो अंडा क्या हो, वो अंडा फूटा, जिसे फूटा तो वैसे छिपकली निकली, छोटी छोटी छिपकली निकली, मल भरा हुआ ऊंची हुई है, मल है ना चिकना चिकना, वह मक्खी यार बैठी फंस गई, खा गई छिपकली का बच्चा, वो मल में भरा हुआ, उसके मक्खी बैठी, मट्टी चिपक गई, बच्चा खा गई। श्रीधर जी महाराज की बात है, उन्होंने देखा अरे कितना प्रबंध है, अब बच्चा कुछ कर सकता है, वे मल पर बैठी जो चिपक गई, अब बच्चे खा गए, अब गए तो बच्चा हो गए क्या खाएंगे? श्रीधर जी महाराज को बैराग हो गया, श्रीधर जी महाराज जो सीधे टीका लिखी का भागवत, उन्होंने देखा ऐसा प्रबंध है भगवान के, जब बोला वो छिपकली बच्चा क्या खाओ, कहाँ जाएगा खाओ नहीं, मक्खी आ गई चिपक गई वही पहले। कई घटनाएं ऐसी होती, कई ऐसी घटनाएं अचानक मिलती चीज, आप लोग ख्याल नहीं करते मिलता है ऐसे ही। अब लोग साधु है ना, उनको पता लगा बहुत मिल जाता है। सन 20 की बात है, 19 में हमने फार्म भरे थे, परीक्षा दी थी, प्रथमा परीक्षा, 20 में हम गए थे उज्जैन, उज्जैन का कुंभ था, हरिद्वार की अर्धकुंभी थी, मेरे को याद है 20 एक दो पे दिन हो सकता है, अंदर 20 की बात है, पीछे गए तो याद नहीं है, उज्जैन का कुंभ था ये बात मेरे को याद है। तो वहां से रतलाम नजीक पड़ती है, उज्जैन से रतलाम नजीक है, तो रतलाम हमारे गुरु भाई थे अमृत राम जी, उनको बुखार आ गया तो उनको लेकर गया हुए रतलाम, रतलाम से आया दोपहर का समय हो गया, भूखा मरता हुआ, जो एक ग्रस्त एक संत को लेकर जा रहे थे, एक संत को भिक्षा कराने के लिए जा रहे थे, तो मैं भी साथ में हो गया, ना मैं जानू उनको ना वे मेरे को जाने, साथ में चले गया, चले गए संत और जा रहे, बैठा दिया मेरे को, बैठा दिया उन्होंने, भोजन दे दिया मेरे को, दे दिया भोजन का मैं चलाया। कहते कैसे कर से? कोई परिचय नहीं, ये बीती हुई बात है उज्जैन की, सन 20 था, ऐसा अंदाजा नहीं, कोई इधर पांच वर्ष याद नहीं है, उज्जैन का कुंभ था, हरिद्वार की अर्धकुंभी थी, ये बात याद है मेरे को उस समय। आपने कहा आप उस संत से भी परिचित नहीं थे क्या? उस संत से भी परिचित नहीं थे क्या? ना बिल्कुल नहीं, कोई संत से नहीं, ग्रस्त से किसी से परिचित नहीं। ऐसा प्रबंध था महाराज, जाओ जाइए भोजन करो, बैठा लो, ठंडाई पियो। तब भरे हुए थे स्टेशनों पर ठंडाई के पीठ है संतों को पहुंचाने के लिए, बहुत संतों की सेवा होती थी। तो संत को ले जा रहे थे, वैसा से हो गया, मना कर देगा देखा जाएगा, मना किया नहीं किसी ने। ऊपर चार बैठ गया, उनको दे मेरे भी पूछ दिया भोजन कर, भोजन चल दिया। ये हमारी बीती हुई बात है, अब भोजन कहाँ से आएगा? बताओ, परिचय नहीं, ना संत को जानता, ना ग्रस्त को जानता, ना मेरे को जानते, न मैं जानता। पोल चलती है, अब साथ साथ हो गए, बस हमारी बीती हुई बात है। दोपहर का समय हो गया, अब कहाँ से भिक्षा मिलती नहीं, हरे जगह तो भिक्षा बंद हो गई। भिक्षा बहुत देते थे, भिक्षा बड़ी मठा साधुओं की इतनी विलक्षण सेवा करता उज्जैन नगरी मात्र, बहुत स्टेशन पर ठंडाई पियो, संत को संत जाओ, कैसा दो सेवा। मैं कुछ जानते ही हुई, भूख लगी हुई, कहा जाऊ, भूख लगा भोजन कर लिया। कई बार बीती ऐसी बात है, चट आ जाए भोजन, भोजन करो ठीक है। कहते कैसे होगा, कैसे होगा? आप पहले चिंता मत करो और समझो कि चिंता नहीं, भूखों पर मरना पड़ेगा तो अन्न खाकर भी तो मरना ही पड़ेगा। नई बात क्या हो गया? भूखा मरते मर जाओगे तो रोटी खाते का तो नहीं मरोगे क्या? सब ध्यान दो इस बात पर, रोटी खाते खाते मर जाओ तो भूखा मरते ही मर जाओ, पाप क्यों करो? क्या पाप करने पर जी जाओगे फिर मरोगे नहीं? मन पाप भूखा मरते मर जाएंगे, इससे तो है नहीं, भूखा मरते हुए नरक हो जाएगा, कोई दंड हो जाएगा, ये क्या होगा? भूखा मर जाओगे तो नरक खाते खाते मर जाओगे, नया नुकसान क्या हुआ? नई हानि क्या हुई? मरे ही उत्तर का कोई सोचते ही नहीं, पूरी मूर्खता भरी हुई। सज्जनों कृपा करो, कृपानाथ भगवान में लग जाओ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 9 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।